A sajtó a negyedik hatalmi ág, alakítja az életünk, alakítja a hatalmat, ellentart neki amennyire tud, de nyilván ők is hibáznak. Azt a relativizálást, amit a Telex megengedett magának, az példanélkül. Egyesek szerint egyenesen Orbánnak segít a Telex. Igaz ez? Nem. Ma kiderül! Nem lehet mindig valami borzalmas dolgon cringe-elni, viszont egy érdekes témát vett föl Fülöp Viktor, aki egy értelmes tartalomgyártó, értelmes dolgokat mond. Ugye a független sajtó szerepe az mostanában egész sokat felvetődik, hogy ki hogy képzeli, ki mennyire tartja függetlenek, az már egy másik kérdés, de hogy egyáltalán mit kéne nekik csinálni, azt sok helyről megkapják a kritikát mostanában, ugye akár a Tisza párt felől is, Magyar Péter is sokszor kritizálja a független sajtót, ez felismerült a beszélgetésünkben, mert hogy mondjam, főleg azért, mert sokszor a legelvetemültebb tiszások hisztiznek be egy csomószor azon, hogyha kritikus kérdéseket kapnak a Magyar Péterék, pedig valahol ezekre is reagálniuk kell, meg hát most azért ne legyen ez akkora baj. Na mindegy, az a lényeg, hogy a független sajtó szerepe, hogy erről, hogy hogyan segít a Telex Orbánnak, és fizetsz érte, ez Fülöp Viktornak egy felvetés egy videóban, és gondoltam, hogy nézzük meg, hát ha mindenféle érdekes dolgot megbeszéltünk ennek kapcsán, főleg mert most, amikor voltam a Telexben, már biztos, hogy két hete vettük föl, és ma fog kijönni pont, amikor ezt felvesszük. Már izgulok, hogy mennyi hülyeséget mondhattam, és hogy meg fogom kapni a magamét, már mondjuk már most megkaptam. Nem mindenki örül nekem azért mindenhol, de hát ezt megszoktam. Ott beszéltünk mindenfélét, és ott a szerkesztőségi felelősségre is kitértünk, nem tudom, hogy eléggé kitértünk-e. Amint, hogy eléggé kitértünk az interjúban, de hogy ezen még szívesen tovább gondolnám majd egy szép napon, mert azért nyilván vannak a youtuberek, meg van a független sajtó, ami eléggé más standardeknek felel meg nyilván még büdzsében is más, meg mindenben, de hogy azt veszem észre, hogy mi például egy kicsit így azért a napi műsorral, meg nagyon sok műsorunk van, meg már nem úgy működünk, mint egy youtuber, aki felveszi és otthon megvágja magának a videókat, azért ilyen szinten rétegeltebb a szerepünk, és még én sem tudom, hogy hova helyezzem magunkat, mert nem csak szimpla youtuberek vagyunk már, de azért nyilván messze vagyunk a Telextől meg ilyenektől, de úgy valahol a kettő között egy ilyen légüres térben ott lebegünk, inkább a tévéhez közel, de egy online szint, én nem tudom, hogy mi, nekünk pontosan mik a szakmai standardek, amihez azért jó lenne nem kibújni ezek alól sem hosszú távon, de nyilván még vannak szerkesztőségek, ahol nem tudom, 10-20-30 szerkesztő dolgozik, addig nálunk azért sokkal kevesebb a büdzsé és a minden arra, hogy embereket felvegyünk erre. Mert nyilván, hogyha rajtamul és végtelen pénzünk lenne, rengeteg végtelen szerkesztőnk lenne, meg minden. Egyelőre attól, hogy sok emberhez elérünk, még az nem azt jelenti, hogy egyelőre el is tudtuk ezt adni. Viszont nem lehet kibújni a szerkesztőségi felelősség alól, mi is próbálunk tájékozódni a cikkekhez, próbálunk nyilván minél megbízhatóbb forrást, utána nézzünk egy-egy fókuszcsoport videónál a témának, de hát becsúszik egy-két olyan dolog, ami lehet, hogy hibázunk néha. Viszont az az érdekes, hogy például egy csomó dolgot szerintem emiatt is tehetünk meg, hogy például nyilván, hogy egy Telex csinálna egy jól van ez így, tegyük föl, akkor ott azért felmerül a kérdés, hogy miért valaki a Telex csatornáján ilyen sarkos véleményeket mond, már rögtön az ugye valamennyire a Telex álláspontja, egy telexes újságíró mond ilyeneket. Pont emiatt tudunk megtenni olyan dolgokat is, mert ránk nem vonatkozik az a fajta szakmai újságírói standard, ami mondjuk vonatkozik egy normál szerkesztőségre, emiatt tudunk ilyen véleményeket mondani, néha egy kicsit szabadabban beszélni, de közben nyilván annyi emberhez eljutunk, hogy fontos, hogy tényleg olyan információkat juttassunk el, ami megfelel a valóságnak. De hát ezen vagyunk. Nyilván az meg másik rész ennek, hogy a tájékoztatás és a szórakoztatás között eltalálni egy egyensúlyt, az olyan, hogy nagyon sok embernek ez sose fog megfelelni, és nagyon sok embernek mi egy kicsit abba esünk, hogy hát ilyen nem lehet minket komolyan venni, mert nem ilyen mély elemzéseket nyomunk. De hát ezt már pont az előző videóban is megbeszéltük, hogy szerintem azért úgy fontos eljuttatni olyan emberekhez is, akik nem biztos, hogy csak mély elemzéseket akarnak nézni, de cserébe bizonyos kontextusban szívesen megnézik a közéleti tartalmakat, de ilyen a mondjuk a tudományos csatornánk, hogy egy másik példát hozzak, hogy ott is mindig jönnek a szakértők, hogy ők szakmaibb videót akarnak, akkor is, hogyha az azt jelenti, hogy 10 ember nézné meg. Nem fogják fel, hogy ahhoz, hogy az embereket érdekelje, meg új embernek felkeltsük az érdeklődést a tudomány irán, ahhoz nem lesz teljesen szakmai. Be kell lőni valami olyat, hogy ami szerintem egy jó arány. Ezt próbálkozunk, ez napi küzdelem nekünk is. De például igen, most is a podcastben, az első ilyen podcast volt, szerintem nagyon jól sikerült ott is. Ez egy beszélgetősebb műfaj volt. Ugye egy beszélgetés az néha elmegy mindenféle irányba. Mondták, hogy az átlagembernél sokkal jobban értettek minden témához, de azért el tud menni olyan irányokba a téma, ahol pont így arra konkrétan nem készültek föl, és ezt említették, és akkor volt ilyen hiszti, hogy akkor miért nem tudják, de hát pont ez, szerintem ez egy jó dolog, amit meg kéne szokni, hogy egy hozzáértők beszélnek, de megemlítik, hogyha valamihez amúgy nincs akkora háttértudásuk, vagy most pont nem néztek neki utána. Szerintem ez pont, hogy üdvözölni kéne, mert ennek az ellentéte az, ami megy, hogy mindenki magabiztosan mondja a hülyeségét, az, hogy valaki elmondja, hogy ehhez amúgy nem ért annyira, vagy ennek pont nem nézett utána, ezt be kéne vezetni, ez kéne. Csak mondjuk a legtöbb ember, aki magabiztosan mondja bullshit, tehát ön másra kéne, hogy mondjon csak azt, hogy amúgy fogalma sincs semmiről, és terjeszteni az összeesküvés elméleteket meg a baromságokat. Szóval nem kell félnünk attól, hogy néha az ember azt mondja, hogy ehhez nem ért. És ez furcsa az embereknek hallani, és ezért van az, hogy egy csomó kuruzsló meg barom százezrekhez tud elérni, csak az, hogy magabiztosan mondja fasságaikat. Szóval jó dolog, hogyha valaki tudja, hogy mit nem tud. De hát sajnos az interneten azért ez ritka. Úgyhogy még én is keresem a helyünket ebben a világban, ebben a média világában. Nyilván, hogy milyen irányba megy majd el, akár a online médiára annyira nem vagyunk ráhatással, de hogy próbálunk alkalmazkodni, meg hogy mi milyen irányba megyünk, ez meg megint egy másik téma, de hogy így keressük a helyünket, próbálgatjuk, van, ami sikerül, van, ami nem, várjuk a visszajelzéseket, de hát ez egy ilyen trial and error szintű dolog egy csomószor, de most nézzük, hogy a független sajtóról mi a véleménye Fülöp Viktornak, és hogy mi az, amivel egyetértek, mi az, amivel nem, mi az, amit még úgy érzem, hogy inkább egy közös gondolkozást kéne erről tartanunk. Na nézzük! Ezzel a független sajtóval van egy kis probléma. Szerinted nem? Nincs két hónapja, hogy kuncsorogtak a támogatásért. Amúgy ezt szerintem már nem tetszik ez a felütés. Biztos lesz, ami tetszik, de hogy ez azért kuncsorogtak a támogatásért, azt talán nem biztos, hogy így fogalmaznék meg, főleg amikor egyértelmű támadás alatt áll itthon a független sajtó, az, hogy támogatást kér. Amúgy ez is egy érdekes, hogy főleg ugye, akik nem kapnak támogatást, bármilyen kormányzati média, ők rögtön mivel tudják, hogy ezzel nem kell számolniuk, bár utána meg ugye azt mondják, hogy a Megafon meg a még ilyenek támogatásból van, csak nem tudjuk, hogy ki támogatja, meg miért, és sajnos tudjuk, de hogy ezt próbálják akkor ezt koldulásnak, meg ilyeneknek beállítani, miközben ennél korrektek dolog nincs, nem? Hogy itt van ez a dolog, ha akarsz, támogatsz és fizethetsz érte, mert ha szeretnéd, hogy fönnmaradjon, akkor tudod támogatni. Az adó 1%-ával még csak nem is vesztesz pénzt, szóval az még azt se lehet azt mondani, hogy külön nekem be kell fizetnem. De én például elő vagyok fizetve egy csomó ilyen dologra. Patreonon is lehet támogatni, nyilván lehet merch-öket venni. Nálunk nincs adó 1%, szóval az kiesett. A legnagyobb láb lehetne, hogy nézem, bár ahhoz nyilván nagyon erős kampányokat kell nyomni. Szerintem ezzel nincs gond. Nálunk ilyen a kopasz csimpánz, próbálunk menő jó merch-öket csinálni. Most is készülünk könyvvel, egy csomó új mintával, a kávét is most újítjuk meg, szóval hogy az emberek kapjanak valamit, és akkor cserébe meg a nyereségből mi tudunk fejleszteni dolgot, látjátok. Meg se kell mutatnom, megnézitek az elmúlt éveinket, látható, hogy mibe ment az a támogatás, amit nektek köszönhetünk, de az adó 1% még csak ennyibe se került tényleg. És szóval nem gondolom ezt kuncsorgásnak, de ez nem azt jelenti, hogy nem kapsz érte cserébe. Senki nem fog a Telexnek csak úgy pénzt adni, mert megsajnálja őket. Ha a Telexnek pénzt adnak, az azért van, mert szeretnék, hogy ha ez a fajta újságírás, amit a Telex csinál, az ne tűnjön el. Szerintem egy nagyon rossz keretezés ezt kuncsorgásnak hívni. Most meg más sem olvasni, mint hogy mit büfögött Orbán. A rogáni propagandagépezet hazugságai mindenhol. Mi folyik itt? Na jó. Sosan kezdjük ott, ahol az újságírás szabályai megkövetelik. Értékelem, hogy állandóan helyszínt vált, legalább ez az energiát beleteszi. Kövesd a pénzt. Ez az újságírás. Jó, amúgy egész jól le lehet követni a független médiánál, sokkal jobban le lehet követni a pénz útját, mint a Megafonnál, a Nemzeti Ellenes Mozgalomnál, összesen bullshitnél, vagy a Rogán Ceciliának a bulvárlapjánál, ami 1 milliárd hasznot termel évente, ezt örökre el fogom mondani, még mindenkinek bele nem ég a agyába, hogy igen, ilyen a Rogán Ceciliának, vagy már nem tudom milyen neve, bulvárlapja, amit AI-jal íratnak kb. És senki nem olvas, az termeli a milliárdos hasznokat. Szóval amikor kérdezi bárki, hogy hát honnan lenne pénz bármire, akkor erre mindig emlékeztetni fogok mindenkit. Nem tudom, hány milliárd forintból dolgozik a Telex, szerintem nem sokból, nem is biztos, hogy milliárdos. Ilyen szörnyű belegondolni, hogy tényleg a Rogán Ceciliának többet termel a kis bulvárlapja hasznot, mint amennyiből a Telex valószínűleg működik egy évig. Vagy mint a Partizán. Hát nekünk meg sokszorosát. Szóval az elképesztő ebbe belegondolni, hogy mennyi pénz megy baromságokra. Az egyik az olvasói támogatás. Miért kapják az olvasói támogatást? Azért, mert az emberek azt szeretnék, ha megírná valaki az igazságot. Ez jogos. Bár nem hiszem, csak az igazság megírása a lényeg ezeknél, hanem minőségi műsorok. Szerintem ilyen szinten tök jól csinálta a 444 meg a Telex, hogy úgy épített föl arcokat, akikhez kapcsolódni tudsz, akár gyakran megjelentek videóban, és nem értem, hogy többi hírportál miért nem fektetett nagyobb hangsúlyt a videóra, de szerintem a videókon keresztül nagyon sokan tudtak kapcsolódni, meg az gyorsan tud terjedni, az adott egy olyan imidzset a Telexnek, meg a 444-nek, ami miatt sokkal emberközelibben gondolsz rá, és hamarabb nekik adod a támogatást, mert látod az embereket mögötte, mint például olyan tartalmaknál, ahol sokkal jobban el vannak rejtve a személyek, akik csinálják. Miközben amúgy szerintem például 24.hu nekem most az egyik kedvencem. Én azt érzem, hogy az nagyon feljött. Amikor jól van ez így, miatt nagyon sok helyre nézek hírekért, és valahogy a 24.hu az kifejezetten sokszínű. Csomó olyan hírt találok, amit más nem hozott le annyira, vagy nem annyira érdekel, vagy tök jó témákat találnak, tök jó riportokat szoktak. Honlapot is szeretem, hogy kinéz, sok dolog van, sok dolog látszik, de közben azért el tudsz tájékozódni rajta gyorsan, és csomót fejlődött a szemben, szerintem 24. A propaganda sajtó hazudozásaival ellentétben. Így hogy van. Legyen egy valódi nyilvánosság. Miért szeretnék az emberek, hogy legyen egy valódi nyilvánosság? Mert azt szeretnék, hogy legyen egy rendszerváltás. Igen, legyen rendszerváltás, de valódi nyilvánosság legyen akkor is, amikor rendszerváltás. Valódi nyilvánosság mindig kell, hogy legyen. A kevés szabad sajtó, ami megmaradt, az valamennyire, főleg amilyen balfasz volt az ellenzék ugyan nagyon sokáig, az egy ilyen mencsvára volt az embereknek, hogy bazenleg, ha már normális ellenzék nincs, mindent felemésztett a Fidesz, itt van legalább a pár normális sajtó, aki tényleg az igazságot írja meg, és nyilván emeli azért könnyű beállni normális emberként, hogy ez fontos lesz. Nyilván nekünk is, a jól van ez így a fókuszcsoporttal, ez is egy nagy felhajtó erő. És amúgy valamennyire a kormány tesz ilyen magas polcra azzal, hogy ilyen, érted, itt van pár youtuber, és a harcosok klubjában mi pofánkat rakják oda, felraknak olyan polcra, ahova a milliárdos média gépezeteiket rakják, és akkor nagyobbnak tűnhetünk, mint amik vagyunk, bár nézettségben néha nagyobb is ezek a portálok, vagy mi is, mint propaganda szutykai, de hogy alapvetően azért ezek sokkal kisebb büdzséből, sokkal kevesebb emberrel működnek, csak jobbak. Csak jobb. De igen, igen, nyilván a kormányváltás is a cél. Az Orbán banda eltakarodjon a picsába. De jó lenne. Ezért gyűjtötték be a támogatásokat, ezért kalapoztak. Szerintem itt az a hibás feltétel, hogy nem ezzel kalapoztak. Az, hogy az emberben ez is van, hogy takarodjon az Orbán, ezért támogatom a Telexet. Attól még nem a Telex mondta, hogy azért adjátok a támogatást, hogy eltakarítsuk az Orbán. Szóval ezt utána számon kérni rajtuk, hogy nem úgy viselkednek, hogy az Orbánt eltakarítsák. Ez hibás, hisz nem ők ígérték ezt. Ezt már te látod bele. Találtak egy célt, és erre pénzt fogadtak el. Felváltak egy célt, de nem ezt a célt vállalták fel a Telex. Se a 444, se senki, se a Partizán nem azt a célt vállalta fel, hogy eltakarítják az Orbánt. Azt a Tisza vállalta fel amúgy. Azt a célt vállalták fel, hogy tájékoztatnak, amilyen korrekten csak tudnak. Úgyhogy ezt szerintem alapvetően nem igaz. A másik bevételi forrásuk az oldalon elhelyezett hirdetések. Alapvetően ebből akkor van a legnagyobb bevétel, ha a legnagyobb a látogatottság. Így van, ez is. Én értem, hogyha valami retek nagy baromság kifolyik valami fidesznyik száján, ami elég gyakori, akkor azt az emberek lekattintják. Ezzel nő a látogatottság, nő a bevétel. Az a baj, hogy itt érdekütközés áll fenn. Szóval szerintem igen, hülyeséget mond egy fideszes, lekattintják az emberek, de nem csak a látogatottság miatt rakott be, hanem láthatóan érdekli az embereket, és a sajtónak valamennyire, hogyha érdekli az embereket valami, és méghozzá igazat írsz le, és méghozzá a hatalom mond dolgokat, ami hatása van az életedre azért, az nem baj, hogy ez kikerül. Mi is nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy milyen fasságokat mondott a Fidesz, vagy csinált a Fidesz, de hát ők vannak hatalmon. Foglalkozunk más dolgokkal is, nem csak politikával, most próbálunk tényleg mindenféle egyéb témával is foglalkozni, még a jól van ez ígyben is egy csomót. Ez nem a sajtó hibája, hanem ez érdekli az embereket. Ezt szeretnék megnézni, szeretnék elolvasni, szeretnék meghallgatni. Szóval ezért ez már szerintem alapvető tévedésből indulunk, hogy majd a Telex eldönti, hogy mi legyen rajta, vagy a 444, vagy a 24.hu, vagy bármelyik, de miért ne írnának meg egy dolgot, ami A. igaz, így történt, B. az embereket érdekli. Akkor inkább azzal van a bajod, nem, hogy az embereket mi érdekli. Szerintem itt a vélemény különbségünk lesz, hogy nyilván nem kell teljesen kiszolgálni mindent, de azért, hogyha van valami, egy hatalomban lévő ember mond egy fasságot, csak azért nem lehozni, mert dacból, miközben mindenkit érdekel, szóval szerintem ez rendben van amúgy. Láthattak volna előre, vagy elvárható lett volna előre látni, igazából ez lényeg. De mit előre látni? Sosem mondták a Telex se, hogy ezt nem fogja lehozni. Már megint az a baj, hogy a feltételezése az, hogy a Telex egy olyan dolgot ígért meg, amit amúgy nem is ígért meg. Csak ő belelátta ezt, és utána meg már számon kéri rajtuk, de hát, hogy ezt láthattátok volna, hogy ezt miért ígértétek meg, amit amúgy nem ígértetek meg, csak én beleláttam. Mégpedig az, hogyha minden fideszes szart lehozunk, kattintásvadász stratégiára állnak rá, akkor ezzel hátráltatják a rendszerváltozás ügyét. Szerintem ez se igaz. Ez szerintem egy kicsit túl van gondolva. Én nem gondolom, hogyha lehozott, hogy megint milyen ocsmány dolgot csinált a Fidesz, valami vállalhatatlan dolgot. Egyfelől lehet az, hogy én akkor nem hozom le, csak akkor az lesz, hogy elmegy az ember máshova, viszont lehozzák, mert érdekli, mert ez a közbeszéd tárgy, másfelől ez a hatalom. De hatalmat nem lehet annyira ignorálni, hisz ő dönt a fejünk fölött, és már nagyon sokszor mondtak fasságokat, amiből aztán törvények lettek, vagy amiből következett később egy kampányuk, vagy valami, ami igenis hatása volt az életünkre. Én úgy érzem, hogy ez nem gond, hogy lehozzák, és nem gondolom, hogy ez hátráltatják a rendszerváltást, hogy röhelyessé teszik a Fideszt. Sőt, ez a negatív reklám is reklám, szeretik az emberek ezt mondani, és milyen okosnak hangzik, nyilván a negatív reklám is eljut az emberekhez, megismerik az ember, de ez egy párt tekintetében a negatív reklám az nem reklám, az rombolja az imidzset. Az, hogyha mondjuk te minden nap azt olvasod, hogy milyen ocsmány fasságot csinált a Fidesz, nem hiszem, hogy amikor szavazni mész, emiatt rászavazol, vagy hogyha emiatt a Fideszre szavazol, akkor ott menthetetlen vagy, akkor valami más probléma van ott, ugye? Ahogy énekelte a központi hatalom is. Aki Fideszre szavaz, az... Ezt csak idéztem. Énekli valaki, nem én. A velem az a villám. Na jó, nagyon slágeres az a baj. Szóval a profit maximalizálás logikája azt mondatja, hogy rakjunk el minden pénzt. Igen, de közben nyilván a profit maximalizálás logikája azt is mondatja, hogyha olyan cikkeket rakunk ki, ami visszás, akkor az emberek így nem fognak látogatni. Szóval igenis fontos nekünk is, hogy nem a gyors profitot termeljük meg, hanem hogy hosszú távon gondolkozzunk. Nekünk például, hogy ha csak a profit maximalizálás nézném, és gondolom az a Telexnél, meg a többin is így van, egy csomó műsor lenne, amit nem csinálnak nálunk, meg az lenne, hogy csak a jól van ez így lenne, negyed ennyi ember elég lenne az egészre, az kész. És akkor profitot maximalizálnék, de szerintem ahhoz, hogy hosszú távon értéket tudjunk adni, ahhoz kell a többi csatorna is, amiből majd kinő valami, vagy nem, meg hogy szeressük csinálni, az is fontos, ugye. És szerintem a Telexnél is azért látszik, hogy vannak olyan műsoraik, de nem tudom, nem a Telexet kéne itt folyamatosan felhozom példának, de szerintem itt ő arról beszél, mert ők voltak azok, akik egy csomó adó 1%-ot begyűjtöttek. Ők is azért csinálnak olyan műsorokat, ami nem feltétlen a profit, hanem látszik, hogy azért van, mert a támogatás miatt létre tudott jönni, és egy kicsit lazábban vannak. És csomósz a támogatást amiatt adják az emberek, mert azt érzik, hogy valami olyan pluszt kapnak, amit máshol nem, vagy ami hiányozna nekik, hogyha nem lenne. Rakjuk el azt, amit az emberek adtak, hogy elősegítsük a rendszerváltást. De ez megint nem erre kérték a pénzt, hanem hogy csinálhassák a műsorokat, amit ők szeretnének. Az az érzésem, hogy van egy alapfeltevés, ami hibás. És aztán az az alapfeltevéssel, Szalma bábé érvelés, könnyű vitatkozni. Mondok egy olyan dolgot, amiben már jól tudok vitatkozni, hiába nem igaz. Innentől kezdve az egész elbukik, az egész alapja bukik el. Megrakjuk el azt is, amit a hirdetők adnak azért, mert kattintásvadász fideszes baromságokat közlünk le nap, mint nap. De az embereket érdekli. Az embereket érdekli, mint mondta a Fidesz, hisz ők vannak hatalmon kétharmaddal. Hogy a kettőt nem lehet egyszerre. De lehet egyszer. És ha nem lehet egyszerre, akkor majd jövőre nem kap a Telex támogatást. Vagy nem fizet elő annyi ember Telexre, vagy fogják, és nem nézik annyian a Telexet, és kevesebb lesz a hirdetési pénz. De láthatólag lehet egyszerre, mert többen csinálják ezt. Nem lehet egy seggel két lovat megülni. De ez a feltevésed hibás. Ugyanis itt átverték azokat az embereket, Nem. Akkor verték volna át, hogyha ezt mondják. Mi nem fogunk többet fideszes dolgokat lehozni, és aztán lehozni. De nem erről volt szó, itt azért nem érzem, hogy ez nagyon megalapozott a lábakon áll. Től pénzt kértek. Annak érdekében verték át őket, hogy elrakhassák azt a pénzt is, amit a hirdetőktől kapnak. Én úgy érzem, hogy ez kicsit megint ilyen nagyon ilyen egyszerű világlátás, hogy ennél azért sokkal árnyaltabb egy, hogy így az ember neki megy ilyen nagy reményekkel, hogy ő ezt se fogadja, azt se fogadja, amaz se fogadja, ő lesz a megtestesült tökéletesség ilyen szinten, most csak mondtam, nem őre gondolok, de amikor már ott vagy a valós világban, és hirtelen kompromisszumok előtt találod magad, és a telex meg minden ilyen azért ellenszélbe dolgozik egész erősen. Nyilván a protest jellege miatt nagyon sok ember támogatja, meg stb. Ez is nagyon segít neki, de azért nagyon sok szinten úgy akadályozzák őket, ahogy lehet. Láthatólag majdnem törvényt is hoztak ellenük, ami visszafele sültemben nem vitték végig, hanem még több támogatást kaptak emiatt. Ez már a Fidesz balfassága, vagy köszönjük, hogy támogatták a független médiát ezzel, de hogy amikor ott van egy telex, és szeretnél csinálni műsorokat, meg ott van egy csomó ember, aki dolgozik ezen, nem fogsz lemondani a bevételed egyik feléről, mert hogy valaki azt mondja, hogy ez csúnya dolog szerinted, azt mondod, hogy figyelj, lehet, hogy pár embernek ez nem tetszik, de cserébe fent tudom tartani ezt a szerkesztőséget, és mindenki jobban jár ezzel, hogy ezt fent tudjuk tartani ilyen kompromisszum árán, mint hogy megszűnjön még egy független médium, és aztán tényleg nézhetünk ki a fejünkből. Ez talán az, hogy írunk olyan dolgokat, ami érdekli az embereket, meg a támogatást, amit tényleg nem kötelező oldalni kérjük, és megadott, ha akarod, az azért nem a világ legdurább kompromisszuma szerintem. És itt bejön egy elvi és egyben marketing probléma. Ugyanis lehet az az arculat, hogy kérem szépen, mi vagyunk a negyedik hatalmi ág. De nem ez az arculat. Független sajtó, ami a demokrácia lángjának utolsó őre. Kicsit el van túlozva ez, de értem. Közben meg amit csinálnak, az nem ez. Ami történik, az előbb elmondottak alapján, az a minél nagyobb nyereség elérése. Vagyis egyszerű gazdasági társaságként való működés. Szerintem ott már visszás lenne, hogy több százmillió forint támogatást kapott a telex, és utána azt látnád, hogy a telex tulajdonosai mindenféle luxus szállókban laknak, de ezt egyszer lehet eljátszani, mert akkor rögtön nem kapnának többet támogatást. Szóval a hitelességük miatt kap a telex annyi támogatást, de szerintem még a luxus, hogyha jól élnek a telexesek, az se baj, ha cserébe ellátják azt a feladatot, amit kitűztek maguknak. Azt sem gondolom, hogy csak a politikusoknak kéne meg a mindenféle rabló kapitalistáknak ilyen luxus körülmények között lakni, vagy senkinek csak kéne, az már más dolog. Hogy amíg a telex lapként szerinted megfelelően ellátja azt, amire adod a támogatást, igazából nincs baj. A baj ott lesz, ami a magyar államnál már felmerült, hogy úgy élnek luxusban minden kormányhoz köthető tagok, hogy közben rohad le az ország, amire amúgy adjuk a pénzt. És itt kezd el kijönni általában az, hogy meg kell csinálni azt is, amit vállaltál, nem csak beszedni a pénzt, azt elkölteni minden hülyeségre. De hogyha azt látjuk, hogy nem tudom, a telex főnöke vesz egy jobb autót, de közben kurva jó új műsorokat csinálnak, és látható, hogy mire megy a támogatás, akkor én nem fogok sírni. Azt már lehet mondani, az egy valós vita alap, hogy ami ekkora százalékból támogatásokból él, az legyen non-profit. Ez már egy valós vita. De közben még mindig ott tartunk, hogy a támogatások önkéntesek. Hogyha állami támogatásokból élne, amit odaadnak az adónkból, ha akarjuk, ha nem, ott már azért felmerülnek kérdések. De amíg önként adják oda az emberek a pénzüket, addig, érted, a ruhaboltba is önként adod oda a pénzed, és hidd el, hogy a, nem tudom, a Zarába, az már a fancy-nek számít, mármint Magyarországon. Nagyon-nagyon jól él a felső vezetés. De attól még odaadod nekik a pénzt. De mondjuk kapsz is érte ruhát. De hogy ez, amint adófizetői pénz kerül a dologba, az egy érdekes dolog. Vagy adófizetői pénzből tartják fent. Mint ugye a demokratát, amit nem tudjuk, hogy mennyire, de a Bencsik sokat mondóan hát nem merte bevallani, hogy mekkora részből az állam tartja fönn, kb. Teljesen gondolom. Ami ebben a formában nem különbözik egy műbútorasztalostól, vagy egy lángosozótól. Ami persze nem baj, csak akkor minek adjak adományt egy lángosozónak? De nem is muszáj. Mondhatja azt a lángosozó, hogy borravalót adhatsz, mert különben megszűnök, aztán max nem adsz, és max megszűnik. Mondhatod, hogy nem adsz, de sokan meg is teszik. Amúgy a telexnél pont nincs is paywall mögött cikk, minden ingyenes. Lehet azt mondani, hogy ez is jó, hogy igazából tényleg ami támogatást, azt az támogatás, és mindenki elolvashat minden. Van olyan mondjuk a 444-nél, a 24-nél, a HVG-nél, hogy az előfizetésre cserébe kapsz meg cikkeket. Ez is rendben van szerintem. Mindenki eldöntő, hogy szerintem melyik a jobb, melyikre ad szívesen pénzt. Termelje ki a profitot, azért van. Különösen, ha a lángos, amit süt, még csak nem is ízlik. Bejön itt a sokszor hangoztatott újsági... Jó. Új szabadság kérdés, ami teljesen rendben is van, ez a független sajtó lényege. Csak hogy ugye újságírói alapvetés, hogy a világban végtelen mennyiségű hír termelődik nap mint nap. Hiszen Sri Lankán is lett valaki második a területi asztali tenisz bajnokságon. Meg a Jobbik is kiadott egy sajtóközleményt. Mondjuk pont ugyanolyan érdektelen mindkettő. Talán a Sri Lankás egyel érdekesebb. Így az már szerkesztői döntés kérdése, hogy ebből a végtelen számú hírből mennyi kerül be a véges helyre és időbe. Egy olyan honlapon, ahol naponta rengeteg cikk megjelenik, tökéletesen látják, hogy mi az, ami érdekli az embereket, mi az, ami... Még én is látom, tudom előre, hogy egy-egy videó kb. Milyen nézettséggel fog futni. Általában bejön néha, nem? De hogy azt azért tudom, hogy most ezt a témát foglalkozom vele, de tudom, hogy úgy sem nézik meg annyian, és hát igen, de attól még érdekel. Oké, de hogy ilyen szerkesztőségnél most ilyenkor ez egy kérdés, hogy vagy tyúk volt előbb, vagy tojás, de hogy ha tudod, hogy itt van három hír, és dönteni kell, hogy melyik kerüljön be, és tudod, hogy van egy hír, amit kétszer annyi embert érdekel, akkor te, mint aki a híreket adja, vajon van-e döntési pozíciót, hogy nem azt a hírt adod? Hisz az érdekli az embereket? Lehet mondani, hogy van döntési pozíciót, de közben meg hosszú távon az emberek olyan honlapokat nézek, az a hír van, amit szeretnek. Attól még bele kelljene férjen más is, meg értem, hogy van szabadságuk, de hogy ez inkább már az emberek preferenciáján múlik, egy társadalmon múlik, ami meg megint messze vezet egészen addig, hogy nem tudom, milyen oktatásban részesült több generáció, ez meg akkor egészen odáig vezet, hogy ezzel miért nem kezdtek 15 év alatt valamit, na mindegy, vagy inkább 35 év alatt. Végletekig el lehet menni és mindig másra mutogatni, de hogyha hiába raksz ki valami szerinted fontos hírt, hogyha az ember egyszerűen nem kattint rá. Szoktak ilyen kicsit ilyen megkesedett videósok lenni, akik meg vannak sértődve mindenkire, akik szerintük nem annyira értelmes dolgokról beszélgetnek. Egy okos embernek ezt is látni kell, hogy nem elég, hogy tudod az információt, el is kell tudni adni azt. Az is kell, hogy rákattintsanak, mert az embert nem lehet kényszeríteni, hogy mindig unalmasan előadott elemzéseket, vagy végtelen szakmai dolgokat fogyasszon. És akkor utána te vagy felborod, vagy hülyék ezek a magyarok, nem érdekli őket. Én azt mondom, hogy igen, te vagy az, aki lusta volt, mert nem tudtad úgy előadni. Szóval a prezentálás is fontos, és ha valaki csak ugyanazt az információt jobban prezentálja, és aztán arra kattintanak, akkor te spóroltad meg ezt a munkát, és szerintem te is szívesebben rákattintasz olyan dologra, ami ugyanazt az információt szórakoztatóbban, emészthetőbben adja át. Ez nem egy atomfizika, de közben vannak témák, amit nehéz szórakoztatóan átadni, vagy te azt hiszed, hogy szórakoztató, aztán lehet, hogy ez már nem ért egyet az internet, szóval az emberek azt hiszik, akik nem csináltak sose videókat, vagy nem írtak cikkeket, vagy semmi, csak fogyasztották ezeket, hogy mindenki hülye, neki viszont jár a végtelen ingyen tartalom, mindegy. De hogy amíg nem próbáltál valami, mondjuk szórakoztatóan átadni egy tartalmat, ami tényleg szórakoztató, és jó a tempó, és jó hossza, jó az íve, stb., addig nem tudod, hogy igenis ez versenyhelyzetben nem olyan egyszerű. De itt is lehet az, hogy a szerkesztők azt mondják, hogy inkább ezt a hírt rakják ki, csak aztán egy idő után akkor más honlapra mennek majd az emberek. Nem azt akarom számon kérni, hogy miért nem írnak minden egyes TISZA vagy MKKP rendező. De akkor mit kérünk most pontosan számon? Mi az, amiről nem számoltak be, amit számon kérünk? Sajnos a Fidesz kurva sok hülyeséget mond, amire felhúz az ember a szemöldökét. Szerintem a Telexről is írnak, meg Magyar Péterről is írnak, hogy mit mond. Lehet, hogy lehetne jobban, de hogyha azt látják, hogy az országjárásról írnak, megint írnak, és egyre kevesebbet kattintják, akkor mit csináljanak? Nem akarnak, függetlenek, rendben van. Úgy gondolják, hogy az nem hír. Rendben van. Rendben van. A kérdésem akkor csupán az, hogy akkor miért adnak hírt minden egyes fideszes híkfosról? Mert az embereket érdekli. Engem is érdekel amúgy. Az emberek szeretnek háborogni, így működik a média, mióta világ a világ, az emberek a felháborító dolgot, amin puffoghatnak, amin mérgesek lehetnek, ami valami érzelmet kicsikar belőlük, arra kattintanak. Nem most találta föl ezt a független magyar sajtó, az emberek működnek így. Ez azt nem azt jelenti, hogy emellett nem lehetnek értékes cikkek, meg egyéb cikkek, de hát így működik a média. Miért hír az, hogy ma megint elmondta Lázár Jani, hogy brüsszeli gyíkemberek törnek az elpusztítást? Hát nem azért hír, azzal ellentétben ugyanezt elmondják a, nem tudom, a Hihetetlen magazinnál, hogyha Lázár mondja el, aki a mi adónkból él, és felruháztuk hatalommal, az problémásabb szerintem, amire rá kell mutatni, hogy bassza meg. Miért mondasz ilyeneket? A mi pénzünkön úgy, hogy hatalmad van, amúgy megváltoztatni dolgokat. Milyen hírértéke van ennek? Tegnap is elmondta 6-szor, szóval az is nulla. Szerintem ugyanúgy, hogyha ugyanezt mondja el a Lázár mindenhol, akkor ugyanúgy nem fogják lehozni egy idő után, de jó. Akkor miért jelenik meg ez főoldalon, Telexen, 24-en, HVG-n? nem azzal van a bajom, amit nem hoznak le, független, szabad sajtó, nem tartják fontosnak, oké. Nekem a problémám azzal van, amit lehoznak. Miért kell az állampártot kiszolgálni azzal, hogy lehozzák minden egyes hazugságokat és uszításukat nap mint nap? Sajnos a probléma eredete nem a sajtó, hanem az emberek, akik erre kíváncsiak. És lehozza 5 főlap, akkor fura, hogy te maradsz ki ebből, mert láthatóan az embereket az érdekli, és ez ennyire egyszerű. A sajtó egy lenyomata annak, hogy mi érdekli az embereket. A sajtó egy lenyomata, hát kivel propagandaszt hagyjuk is. A sajtó valamennyire lenyomata egy társadalomnak. Az már másik, hogy szerintem nem szolgálja az állampárt érdekét, hogy rámutassanak minden ostobaságukra. Interneten ezt csinálják egy csomóan, a Redditen is, az Erhangerin ingyen. Az embereket láthatóan akkor is érdekli ez, akkor is csinálnak belőle tartalmat, akkor is egy csomóan hozzászólnak és felszavazzák, hogyha ez teljesen önszorgalomból történik. És még akkor is egy csomóan, amikor valami teljesen ilyen alulról szerveződően, bár a Redditen is néha a Erhangerin nagyon furcsa bejegyzések vannak, mint egy cikkek lennének, vagy propaganda cikkek. Nagyon furcsa akkontok vannak, amik ezeket nagyon gyorsan, nagyon hosszan leírják ezeket, és furcsa érzéseim vannak egy ilyen dologgal kapcsolatban, na mindegy. De hogy attól még alapvetően mondjuk a Reddit az egy leképzése is le annak, hogy mondjuk egy elég nagy buborékot, de hogy őket mi érdekli. És ugyan ezeket a fasságokat lehozzák ők is, úgyhogy senki se fizet nekik érte, és aztán egy csomószor van olyan, amit már onnan vesz át a Telex vagy a 24.hu, mert egyszerűen ők se tudnak mindent, szutykot végignézni, amit az kormány kirak. A másik problémám az az, hogy ha már hírt adnak erről, akkor miért nem írják oda az igazságot? Nem a feltételezett igazságot, hanem azt, amit tudunk. Miért kell eljátszani azt, mintha Dániában élnénk? Ez jogos, ha nincs ott. Bár szerintem én többször olvastam olyan cikket, amikor azért folytatták, mert amúgy elég, ha csak egy fasságot kéne lehozni, akkor elég rövid lenne a cikk. És szoktak lenni amúgy kontextus a dologhoz, és szokott lenni cáfolat is. De lehet, hogy ez hangsúlyosabb lehetne. Főleg egy ilyen kormánynál, ami ennyit hazudik, lehetne mondjuk egy honlapon az, hogy leírják a fideszes fasságot, és akkor ott van mindig egy nagy rubrikában, hogy mindig lehetne egy fact-check doboz, ami feltűnő, hogy tényleg elolvasd. Ilyen szinten lehet, hogy ez jogos amúgy. Nem tűnt fel, hogy nem ott vagyunk? Miért kell úgy csinálni, mintha függetlenül állást nem foglalva közölnének álláspontokat? A török gáborizmus idiotizmusa. Tudjuk, és ők is pontosan tudják, hogy amiről tudósítanak, az nem igaz. Mondjuk néha akkora fasság, hogy ott nem tudom, mit lehet helyre rakni, amikor csak szatirikusan is szoktak néha fogalmazni, bár inkább ugye az a 444-re jellemzőbb. Ő jobban viszi ezt a véleményes, szatirikus, kicsit odaszúrós vonalat, de mondjuk a 24 Telex, a HVG, ők próbálnak tárgyilagosabbak lenni. Nyilván jó lenne, hogyha ott lenne minden hírnél a cáfolat, hogyha van, vagy a reakció az ellenzéktől, de hát azt se vagyok biztos, hogy addig elolvasnak az emberek, meg azt se vagyok biztos, hogy nem, vagy aki nem egy, mondjuk egy Telexet olvas, az általában tudja, hogy a 99%, hogy ez miért fasság amúgy. Ez már szerintem véleményes, mert lehet az is, hogy csak teljesen neutrálisan leírom, hogy ezt mondták. Döntsed el, hogy szerinted igaz-e, de közben nyilván annyira lehetne alkalmazkodni a mai világhoz, sajnos nagyon-nagyon sok hazugság, fake news, dezinformáció áraszt el minket, szóval valahogy az újságok lehet, hogy egy kicsit sokkal nagyobb hangsúlyt fektethetnének arra, hogy ding-ding-ding, itt egy fact-check doboz, ami minden, főleg a fideszes híreknél ott lehetne nagyban feltűnően, hogy amúgy hello, amúgy a tények amúgy nem ezt bizonyítják, csak szólunk. Mint amikor a Twitternél, ami nem tudom, Elon Musk saját tweetjei alatt is ott van, hogy amúgy fact-checkeli őket valami. Szóval ezt szerintem ez egy ötlet lehet, és amúgy lehet, hogy mi is alkalmazhatnánk, ha jó van ez így be, hogy bizonyos híreknél lehetne ilyen fact-check robot. Így meg kéne hongatni egy harangot, hogy fact-check. Amúgy ez nem igaz, haló, hogyha nem lenne egyértelmű, de hát amúgy ahogy ki parodizáljuk abban a szempontból eléggé egyértelmű szerintem. Meg nem lehet mindent ennyire szájba rágni. Hiába mondja Lázár, hogy javult a vasúti közlekedés az esztergomi vonalon, amikor adatokkal alátámasztva és tényszerűen tudjuk. Amúgy ilyen szokott lenni, mondjuk mondok egy példát, lehet, hogy ilyen pont nem volt, hogy mond valami olyat a Lázár, hogy jaj, nagyon javult, lehozzák, hogy ezt mondta Lázár, de utána folytatódik a cikk, hogy amúgy ebben és ebben a cikkben foglalkoztunk, hogy mennyi késés jött össze, mennyi dolog nem működik, stb. Szóval ilyenekre szoktak hivatkozni amúgy, hogy kontextust adjanak hozzá. Hogy ez nem igaz. Akkor miért? De igen, ezek jogosabb felvetések szerintem, mint az eddigiek. tesznek úgy, mintha patika mérlegen kellene egyensúlyozni. Be akarják hozni, lelkük rajta. De akkor írják oda azt, amit tényleg... Nem le akarják hozni, nem csak le akarják hozni, szóval ez is hibás ezt hangsúlyozni szerintem, hogy ezt ők akarják lehozni, nem, a nép akarja ezt elolvasni. Ők meg lehozzák, mert láthatóan ez érdekli az embereket, szóval nem a független sajtó határozza meg, hogy mi érdekli az embereket, erre kattintanak az emberek. Nem azt, amit nem enged meg a nagyon komolyan vett újságírói etika, hanem azt, ami bizonyítható tény. Azt, hogy kötőjel... Olyan kéne, most már eljöttem, hogy olyan legyen a világítás, ha jól van, ez így, mert látod, amikor elindul az adott jó ötletet, hogy meg kell nyomni egy gombot, és akkor elkezd ilyen piros, így fact check, ilyen izé, mint hogyha ilyen riadó lenne, azt szerintem vicces lenne, és akkor ez tényleg mindenkire feltűni. Ott például lehetne ilyen, hogy egy külső szerkesztő felmondja a Lici, hogy amúgy a fact check szerint nem így van, és amúgy ez az igazság, stb. Folytatjuk a műsorunkat. Csak így nyilván megszakítaná valamennyire a flow, de nem is azt mondtam, hogy állandóan ez kell, bár a fideszes híreknél szinte mindig kéne, de hogy néha szerintem vicces lenne, amikor ilyen feltűnő baromság van. Te ki az örülne ennek? Miért kimegyek innen, már mondom, hogy oldja meg. Már mondom, hogy oldja meg. Ha-ha, már készülhet is. Az egyik diplomám nekem is újságíró. Én is pontosan tudom, hogy mit tanítottak 2001-ben. De az 2001-ben volt. Most meg 2025 van. Nem tűnt fel senkinek, hogy megváltozott pár dolog azóta? Hát, sajnos de. Ául a demokrácia, aminek a negyedik hatalmi ága a sajtó. Ha az, aminek a része teljesen átalakult, akkor nem kellene a sajtónak is észrevennie, hogy mi zajlik körülötte? De, amúgy sokkal több hamis hír terjen, sokkal nagyobb hangsúlyt lehetne fektetni a fact-checkelésre. Bár az is... Azért az van, megint úgy érzem, hogy mint a Magyar Péter, hogy mindenki a Magyar Pétert kérdezné fel, és mindenki a független sajtó fact-checkeltetné, miközben ők azok, akik a legkevesebb pert veszítik, vagy nem is nagyon van nekik, hogy ilyen perre viszik, és az abban, hogy elfogadtuk, hogy hát a kormánypárti média, amit amúgy a mi pénzünkből látunk, és annak kéne a legjobbnak lenni, hát ez folyamatosan hazudik. Érdekes, hogy a standardek, de amúgy szerintem ilyen szinten jó is, hogy valaki felé még legalább vannak standardjaink, ha már a saját adónkból fenntartó dolgok felé elvesztettük a bizalmat. Is, vagy bármiféle szakmai névót számon kérjünk rajta. Kellene adaptálódnia esetleg a mai viszonyokhoz? Átgondolni, hogy mi a szerepük? De egy fact-checkbox azt szerintem mókás lenne. Nézném amúgy. Tök jó lenne ilyen piros a Telex oldalában, hogy fact-check doboz, vagy a 444, vagy bárhol így, és hogy feltűnő ilyen kis, külön kis rovatocska. Amúgy néha, hogy néznek ki a honlapokat, szóval ott lehetne javítani, főleg a HVG szokott úgy néz ki, baznak, hogy nem tudom, a Mandiner a legrosszabb ilyen szempontból, de hát ez amúgy is egy ratek. Ja nem, bocs, a Magyar Nemzet. A Magyar Nemzet olyan, hogy így olvasod, és nem tudod, hogy melyik a cikk része, melyik egy link, melyik egy izé, reklám, de a HVG is ilyen, hogy a cikk végén így az ember így nem tudja, hogy most várja, most vége is van a cikknek, de mi ez a sok izé? Kicsit néha azt érzem ezeken a honlapokon, hogy elveszik az ember baznak, hogy ez a cikk, ja, lehet, hogy telefonon így igénytelenül egymásra van hányva a hivatkozások között, a reklámok között a izé, és akkor nem, még rengeteg mondatot látsz, de bazd meg, az már azok már címek, amire rákatinthatsz, szóval a HVG-nél vettem észre csomószor, hogy megy a cikk, és ilyen hosszú még a cikk, és nem azok címek, csak így egymás után így össze-vissza mennek, de lehet, hogy csak az én telefonomon ilyen borzalmas. Szóval nem egyszerű egy átlátható honlapot csinálni. Né, a HVG már hozzá lehet szólni, az mondjuk nekem új. Ezt nem tudtam, hogy visszahozták amúgy. Korda György Orbán Viktor alapított kártyázgatós digitális polgári kör atyerőt. És ezt is nyilván lehozzák. Ezt is lehet, hogy a fasságok közé sorolni, hogy ki csinál digitális polgári kör, de hát hagyj éljen már meg, hogy csalódok még egy újabb emberbe, hogy beállt a Fidesz mellé. Megígértem a videó elején, nézzük hát, mi a mélyebb társadalmi probléma ezzel a média hozzáállással. Itt úgy lehet rendszerváltás, ha a fejekből eltakarodik végre Orbán. Hát igen, csak az a baj, hogy ő van hatalmon. Szóval nem lehet eltakarodni teljesen a fejekből. Azt inkább a hatalomból kéne eltakarodni először, hogy a fejekből eltakarodjon. Nem lehet ignorálni hírportálként a miniszterelnöknek a felháborító szavait. Ez nem lehet. Nem lehet sajnos. Nem lehet azt mondani, hogy Orbán mondott egy felháborító dolgot, mindenki erről fog beszélni holnap, én nem hozom le. Ezt nem teheted meg. Te megteheted youtuberként, hogy nem beszélsz róla, de egy hírportál nem teheti meg. Mi más nem maradt neki ugyanis. Az államkincstár üres, az ország romokban. Az egyetlen esélye a propaganda. Igen, de például az, hogy a propaganda teljesen más színben tünteti föl ezeket a híreket. És egy csomó fasság amúgy ilyen szinten még érdekük is lenne, mert mond a Fidesz egy fasságot, amit most itt kifogásolsz, az nyilván nem jelenik meg az Origón, nem jelenik meg az összes kormányhoz köthető médiába, akkor legalább a független média hozza már le, hogy fasságot mondott, szerintem. Mert különben meg azt mondanak, amit akarnak, olyan ostmány dolgot mondanak, amit akarnak, és akkor senki nem hozza le, mert nyilván az Origó nem fogja lehozni. De mi azért szóltunk, hogy haló, ez azért már túlment egy határon, és pont ettől nem olyan, mint az Origó, a Telex lehozza ezt is. Lehozza azt is, amikor nem tudom, valami fasságot csinál a Magyar Péter, meg amikor fasságot csinál az Orbán. Pont ez lenne a lényege. Nem szabad így válogatni, hogy az Orbánnak a fasságét ne hozzák le, miközben amúgy ő egy miniszterelnök, aki dönt a dolgokról. Igenis, sajnos erről meg kell tudnunk az ezeket. Mert különben ott állok, hogy hú, ezt mondta, én nem is tudtam erről, és így, de hát megírta minden, és mondom, hát ez a honlap, amit én olvasok, az nem írta meg, és akkor máskor majd inkább felmegyek a többire, mert hát bazdmeg, az hogy lehet, hogy elkerült a figyelmemet. Minden áron, de felszínen marad. Ha nem hallunk más, csak az ő baromságai. Nem is az, hogyha sokszor hallod, akkor elhiszed. Mert már a legkitartóbb híveink kívül senki nem hisz el neki semmit. Hanem az, hogyha el tudja hitetni velünk, hogy... Sajnos elég sok kitartó híve van. Aki Fideszre szavaz, az... Ha belebasz a villám, ne sajnál! Még mindig tényező. Sajnos tényező, mert ő a kétharmaddal kormányozó miniszterelnök. Sajnos ez tényező marad, amíg le nem váltjuk. Addig meg nem lehet az, hogy a miniszterelnököt ignorálod. Utána még furcsább bejátszom, hogy én független, objektív médium vagyok, hogyha leszarom a miniszterelnök dolgait. Ezt nem lehet szerintem. Ha látjuk az irtózatos nyomulást, mert megfordulhat a fejünkben, hogy de mi van, ha? És az, hogy ezzel nap mint nap szembesülünk, gerjeszti bennünk a félelmet. Ha félünk, akkor csökken bennünk az elhatározás. Óvatosabbá válunk, és pontosan ez a célja. Szerintem a félelmet nem gerjeszti már a Fidesz. Azt nem tudja. Ahhoz már erőtlen, balfasz, öreg, ötlettelen, és szerintem ilyen szinten nem gondolom, hogy ez nekik reklám. A Fidesz az alkalmatlanságát, a balfaszkodását, a röhelyességét, ezekre mutatnak rá ezek a dolgok. És ha azt látod valakiben, hogy balfasz, eljárt felett az idő, hülyeségeket csinál, alkalmatlan, stb., nem szavazol rá. Hogy kétharmados minden pénz náluk, most így is ilyen balfasz, erőtlen, röhelyes emberek vannak benne, ennyire semmire kellő senkiháziak, amik ennyire nem értenek semmihez, így elvesztik az összes hitelüket. És a hiteles elveszítésé után mi marad nekik amúgy? Nem gondolom, hogy félelmet gerjeszt a Fidesz. Már túl van azon, hogy félelmet gerjesszen. A király mesztelen. Tudjuk el, hogy még itt van, amikor már rég el kellett volna húzni a picsába. És hol találkozol az Orbáni propagandával? Nem hiszem, hogy ott, ahol a híveknek osz. De. Az Orbáni propagandával pontosan ott találkozol, sőt, ott csak azzal találkozol, az Origón, a Mandirenen, a Magyar Nemzeten, csak ezeket a szaros Orbáni propagandákat látod. Telexen is leírják, hogy mit mondott Orbán, de leírják azt is, amikor a fasságot mondta. Vagy akkor, bocs, akkor ne számoljon be arról, amikor fasságot mondanak, de ne számoljon be arról sem, amikor csak elmondja, hogy most nem tudom, mi a véleménye dolgokról, vagy mit mondott épp a rádióban reggel, mert ott leírják azt is, ami nem fasság, hanem úgy összefoglalják, hogy mit mondott a miniszterelnök. Ez lehet, hogy ignorálsz egy miniszterelnököt. Szóval most akkor melyik részét vennéd ki, és akkor miért tartanod meg a másik felét? Szóval ez nem működik szerintem ez a dolog. Nem hiszem, hogy nézed az M1-et vagy a hiradó.hu. De nem is azt hozzák le. Most eddig még pont arról beszélt, hogy a fasságokat hozzák le, amit pont, hogy nem hoz le az M1, hanem ami valami problémás lehet. És ilyen a korrupció is, egy csomó dolgot lehoznak, ami leleplezi őket. Nyilván ez csomó dolog, amit beszélnek is, de az egy kis százaléka, rengeteg korrupció, rengeteg felkérdezni próbálnak, aztán csak menek a fideszesek, stb., de hogy ez része a politikának, a közéletnek, hogy része, hogy ki mit mond, ki mit reagál, ki mit csinál, ki mivel bukik le, ez mind része így a közéletnek és a politikának. Nem lehet belőle kivenni önkényesen dolgokat, hogy hát szerintem ez a Fidesz segíti, hogy leírjuk, hogy mekkora fasságokat mond, de szerintem nem így működik. Szóval te mondjuk youtuberként mondhatod, hogy te nem ezzel foglalkozom, hanem másra, de egy hírportál csomót foglalkozik közélete és politikával, nem teheti ezt meg, és nem is biztos, hogy hozzátenne a függetlenségéhez ez. Igen, bingo. Az Orbáni propagandával ott találkozol, akiknek pénzt adtál azért, hogy ne találkozz. Hát azért nem a propagandával találkozol, vagy hogyha igen, akkor kontextusába helyezve. Nem gondolom, hogy a Telex, meg a 444, vagy a 24-en az orbáni propagandával találkozom, vagy ez egy olyan tálalás, hogy azért érted, hogy ez a propaganda része. Az orbáni propaganda. Vagy lehet, hogy leírják, hogy igen, és ezt miért ne írnak le, hogy igen, jön a otthon start, de aztán lesz egy csomó cikk arról is, hogy mit okozott az ingatlan piacon, mennyire felhajtott az árakat, milyen össze-vissza kommunikáltak ezzel kapcsolatban, stb. Szóval ahhoz meg, hogy már a kontextusát meg tud adni, hogy otthon startnak például, ahhoz le kell írnod először a tényeket is, és nyilván ez az orbáni propaganda része, az otthon start, meg hogy ezt eladják, de az kell a kontextusnak ahhoz, hogy aztán elemezni tud a dolgokat. Az, hogy meg milyen borzalmas fasságai és elszólásai voltak, az meg már nem is gondolom, hogy a propaganda része. De a Telexen, a 444-en, a 24-en, a HVG-n, és még sorolhatnám. Miért? Már tényleg nehéz. Elvesztem abban, hogy mi az, amit nem szeretne látni. Dolgoznak azon, hogy hatalomban tartsák Orbán. Ezzel nagyon nem értünk egyet, hogy ezzel hatalomban tartják az Orbánt. Egyáltalán nem. Nem célom saját. Ez, kicsit azt érzem, biztos, hogy sok ember vibe-ol ezzel, hogy most elegem van épp a Telexből, de hogy úgy érzem, hogy ez így mainstream ellen menni, mindig az ember azt gondolja, azt tudja gondolni, hogy én most nagyon okos vagyok, mert kritizálom a Telexet is, pedig a kormányváltást is akarom. Nem attól leszel mindig cizellált és okos gondolkodás, hogy mindig muszáj valami ellen menned, mert itt annyira nem értem a problémát egy csomó embernél ezzel. Nyilván Telex se tökéletes, írnak fasságokat, clickbaitelnek, a 444-en különösen furcsa cikkek születnek néha, de hogy így általában inkább eseti szinten lehet azt mondani, hogy figyelj, ez a cikk clickbaites volt, figyelj, ez miért nem számoltatok be erről, vagy miért kell ennyit írni elő, de hogy így azért unblock nem írni ezekről, nem teljesen értem. Inkább a társadalomról kéne beszélgetnünk, ami ezt várja el. Nem célom saját magam fasz a gyerekezése. De? Ezen a csatornán sem azt nézem, hogy mi lenne a legjobb. De ne hasonlítsd már magad a Telexhez, ahol napi 100 hír jelenik meg. Teljesen más a szerepetek. És te se tudnál egy csomó dologról, hogyha mondjuk nem írnák meg a lapok ezeket. Csatornán sem azt nézem, hogy mi lenne a legjobb nézettség szempontjából. Csinálhatnék bulvárpolitikai tartalmat, ahogy csinálnak sok. Ezt is lehet bulvárpolitikai tartalomnak nevezni, nem? Most ezt már te döntöd el, és mi a bulvárpolitika? Egy csomószor a bulvárpolitikának tűnő dolgok határozzák meg a politikát manapság már. Ez ilyen kis ujj eltartani attól, hogy én nem bulvárpolitizálok, miközben csomó változás történt, abban a bulvárpolitikának is hatása volt, hogy az is olyan lékeket ütött a Fidesz hajón, ami miatt lehet, hogy egyszer változás lesz. Szóval nem lehet ezt ennyire szélt választani, hogy én már csak az ilyen nagyon okos dolgokkal foglalkozom, miközben tömeghez szóló, igazán fájó dolgok csomószor a bulvárpolitikán keresztül rajzolódnak ki. De másfelől meg nyilván nem lehet magadat egy hírportálhoz hasonlítani. Ez is furcsa nekem, hogy amikor ő vagy a Győre Zoli elmondja, hogy szerintek hogyan kéne politikáról beszélni, de meg pont az a jó, hogy minél több igény le van fedve, ami az igazságot mondja el, annak örülnünk kell. Örülnünk kell, mert lehet, hogy Fülöp Viktor eljut egy olyan réteghez, ahova se én, se a Győre Zoli nem jutunk el. Lehet, hogy a Győre Zoli eljut egy olyan réteghez, amihez mi ketten nem tudunk eljutni. És lehet, hogy jól van ez, igen, meg eljutunk olyan rétegekhez, amihez meg ők nem tudnak eljutni, de amíg az igazságot tartjuk szem előtt, és az, hogy legyen leváltva ez a rohadt kibasz Fidesz már, de ez már csak az én dolgom. Én mondom, hogy én ezt akarom, más nem. Maradjunk az igazságnál akkor is, csak hogyha tudod az igazságot, akkor nehéz más gondolni. Inkább örülni kéne, hogy minél szélesebb réteghez eljut az igazság. És még nálunk is vannak populárisabbak és bulvárosabbak, tegyük fel Balázsék, vagy a Majka, aki valószínűleg jól van ez innél, sokkal több emberhez eljut a Majka. És akkor eljutatott a Csúran Cseppennel egy olyan közéleti, politikai vonatkozási üzenetet, amit nem tudtunk volna mi se, pedig mi is valamennyire mainstreamek le vagyunk, meg populárisak, meg bulvár politikával foglalkozunk. De és eznek örülni kell, hogy bazd meg, ő meg eljutatott olyan réteg egy üzenetet, amihez sokan nem jutottak volna el, és a változáshoz minden réteg kell, hogy összefogjon minden réteg az elnyomó, kizsákmányoló, szétválasztó hatalommal szemben. És nem szabad kicsúj eltartani, hogy okosabbnak és hasznosabbnak gondoljuk magunkat, mert ez így együtt működhet, szerintem. Úgyhogy nem gondolom, hogy mindenkitől ugyanazt kell elvárni, amilyenek mi is vagyunk. Pont ez a sokszínűség adja az erőt. De ezen a csatornán sem azt nézem, hogy mi lenne a legjobb nézettség szempontjából. Csinálhatnék bulvár politikai tartalmat, ahogy csinálnak sokan. Értek hozzá, tudom, hogy kell, csináltam már, sikeres lenne. Ez sem biztos. Szóval ez a Pimp Time Mind-on láttam ezt. Nyilván egy durvább formáját annak, hogy én is elkezdnék foglalkozni ilyen tartalommal. Holnapra több százezren néznének. Amúgy elkezdte azóta csinálni az egyik csávó. Nem sikerült ez. Nem mutatta meg jól, hogy akkor rögtön. Az emberek alul értékelik azt, hogy mennyire nehéz szórakoztatóan szólni az emberekhez. Szóval attól, hogy valaki bulvárosabb témáról beszél, hosszú távon, hogy azt nézzék is az emberek, és az idejüket áldozzák rá, ez nem igaz, hogy rögtön akkor sikeresebb lenni. Ez nem igaz, sajnos. Lehet, hogy amúgy még kevésbé lenne sikeres, mert a te követőid azok közül valóak, akik lehet, hogy nem szeretik ezt a témát. De hogy szerintem ezt el kell felejteni, ezt a magas lovat egy csomó embernek, hogy én amúgy kurva jó vagyok, de én magas témával foglalkozom, de amúgy nyilván kurva sikeres lehetnék, és én rengeteg pénzem lenne, hogyha én is ezzel a témával foglalkoznék. Nem olyan egyszerű, szórakoztató, több százezer emberhez szóló tartalmat készíteni. Én is 10 évig csiszoltam, mire sikerült egy olyan véletlenül eltalálni, ami sok embert érdekelt. Vagy hát most már többször sikerült eltalálni, de hogy ez nem olyan magától értetődő amúgy. És ez nem baj. Nem is kell mindenkinek ilyeneket csinálni. Én is követek olyan youtubereket, akiket kevesebben néznek, mert sokkal réteg tartalmat készítenek, és ez rendben van. Én meg lehet, hogy olyat nem tudnék csinálni. Vagyis hát próbálkozunk olyanokkal is, de hogy most úgy érzem, hogy nekünk ez az arany középút, szórakoztatás és informálás között keresem a arany középutakat, vagy néha arra dőlve, de hogy én nekem most ez a legnagyobb kihívás, ezt szeretem most csinálni. Ezt meglátjuk, hogy mi lesz. Lehet, hogy 10 év múlva ilyen elborult, elmebeteg videókat fogok csinálni, amit 2 ember értékel. Ki tudja. Csak ez mindig érdekes, amikor az emberek azt hiszik, hogy a siker csak a témán múlik. Szerintem nagyon sok ember tud egyáltalán nem érdekes témákat nagyon érdekesen feldolgozni, és vannak, akiknek meg egy egyértelmű érdekes témát se sikerül jól feldolgozniuk, szóval ezen is az eladáson is múlik. Tettem, hogy nem fogok, mert van bennem társadalmi felelősségvállalás. Tudom? Hát ez nagyon magas nekem ez a ló. Szerintem nem attól lesz társadalmi felelősségvállalásod, hogy te most eldöntötted, hogy akkor te erről nem beszélsz, és akkor ezt validálod mindenféle ilyen magasztos dologgal. Azért nem gondolom, hogy a Telex rosszabb hatással lenne a társadalomra, mint ez a YouTube csatorna, mert milliókhoz elér a Telex, és lehet, hogy milliók akarnak kormányváltást többek között a Telex videó és hírek által. És akkor most a végén valaki ül a magas lovon, hogy én társadalmi felelősséget vállalok, úgyhogy mekkora király vagyok, de a nap végén pont akit kritizálsz, az fogja elérni a kormányváltást. Akkor ez a magas ló az, ami kicsit más megvilágításba kerül, nem? Szóval úgy érzem, hogy itt is egy kicsit ilyen sznobizmust vélek felfedezni. Hogy a nemzetnek most nem erre van szüksége. De hogy dönted el, hogy mire van szüksége? Hogyha az, amit te meg tudsz adni, elér 10-20 ezer olyan emberhez, akik amúgy is le akarják váltani a Fideszt, azzal mennyit járultál akkor hozzá? Nyilván mi sem gondolom, hogy túl sok fideszes szólítunk meg tényleg. Abban már lehet, hogy a fiatalokat bevontunk a közéletbe, abban lehet, hogy több kreditünk van. Én nem gondolom, hogy a társadalomnak nincs szüksége arra, amit a 24, a Telex meg a HVG-t csinál, amit most kritizál, de közben erre nagyobb szüksége van. Erre is van szüksége, csak furcsa, hogy mások érvénytelenítésével adsz hitelt magadnak. Kommentben azt írjátok, hogy valóban nem kéne foglalkozni mindennapra a fideszes szarsággal, például Kordai Rüdi DPK tag lett. Szerintem az pont egy vicces ír. Én ezt nagyon adom. Csomó embert ez érdekel, és ez bevonza az ilyen hülyeség, meg az ilyen kis mókás dolgok a közéleti diskurzusba. Nem kell ezt se alábecsülni egy csomószor, hogy lehet, hogy a Korda Gyuli DPK tag lett, ez elér olyan helyekre is a Korda Gyuli személye miatt, aki amúgy lehet, hogy nem annyira foglalkoznak közélettel. És teszem ezt ráadásul úgy, hogy soha nem könyörögtem támogatásért, és nem is fogok. Ügyes vagy. És most ezzel mit csináljunk? Nem kell könyörögni a támogatásért, de hogyha mondjuk ezt hobbiból csinálni bármi ilyen projektet, azért egy bizonyos szintig lehet. Azt, amit akár mi is csinálunk, az már régen a hobbi szint fölött van. Nem tudnánk heti 7-8 videót csinálni, vagy többet, csak hobbiból. Itt már embereknek egész napja telik itt a dolgokkal. Meg nem értem most, oké, neked nem kell támogatás, mondjuk egy 100 fős szerkesztőségnek ott kell támogatás. Hát most... Igen, főleg úgy, hogy le van uralva az egész hirdetési piac, le van uralva minden, amit csak le lehet uralni Magyarországon a kormány által. Mondtam egy korábbi videómban, nem vagyok hajlandó semmilyen szinten sem azzal foglalkozni, hogy mit böfögött Orbán. Hát jó, nem is kell, de attól még miért baj, hogy más szeretne foglalkozni ezzel, és szerintem kell is. És lásd csodát, ennek ellenére az emberek mégis nézik a videóimat. Hát de nem is annyian, bocsi, de hogy te is lefedsz egy réteget, akihez szólsz. Valószínűleg ezek az emberek a Telex, vagy a 24, vagy HVG, tudom is, mi mellett nézik. Szóval, ha csak téged tudnának nézni, akkor lehet, hogy mást választanának egy után, mert azt érzik, hogy azért őket az is érdekli, mint mond, de hogy lehet, hogy megnézik, például jól van ez így, attól elmondjuk ezeket a fasságokat, vagy elolvassák a 24.hu ezt a cikket, és emellett néznek téged, mert te meg egy másik dologgal foglalkozol. Ez nem azt jelenti, hogy azért néznek téged, mert itt nincs ez a dolog, vagy lehet, hogy ezért, de hogy attól még jogos, hogy máshol van, hisz máshol elolvassa ugyanaz az ember ezt, és ez a rendben van. Így kiegészítitek szépen egymást, és nem azt kell nézni, hogy hát én így csinálom, nekem nem kell se, nem kell az se, és akkor nektek meg miért kell egy 100 fős szerkesztőségnek, egy hírportálnak máshogy működni, hát ez egy eléggé más dolog. Lehet, hogy van erre igény. Lehet, hogy a magyar nép mégsem hülye. Lehet, hogy van rá igény. Erre is van igény. De most azért úgy csinál a csávó, mintha 2 millió néznék az összes videóját, és csak erre lenne igény. Szóval ez úgy érzem megint, hogy van egy tartalom, amit te elő szeretnél adni, és akkor ignorálod, hogy ezen kívül másra is lehet igény. Láthatom másra még egy csomószor nagyobb igény is van, de hogy ez miért baj ez annyira? Nem ér. Vagy furcsa ez az egész nekem. Van erre igény? Lehet, hogy a magyar nép mégsem hülye? Sajnos ez még majd áprilisban kiderül. De amúgy egy csomó információdat valószínűleg te is a független sajtóból szerzed be. És ilyenkor örülsz, hogy felderítik a korrupciót, örülsz, hogy csinálnak egy doksi filmet, örülsz, hogy felkérdezik a hatalmat. Az legyen, de hogy ez a hír szerinted nem kell, ez ne legyen, de akkor meg nem tudják fönntartani magukat, akkor meg az is a baj, hogy miért nem kérdezik föl, miért nem csinálják meg ezt, szóval ez nem így működik, hogy mi az, hogy kuncsorognak támogatásért, mi az, hogy ilyen cikkeket csinálnak, de közben nyilván nekem is jól jön az, amikor oknyomoznak, amikor beszámolnak a dolgokról, amikor én használom őket, ez egy kicsit olyan cherry picking, de közben ez így összességében tud működni és fenntartható lenni, úgyhogy így az a baj, hogy úgy érzem, hogy a független oldal, aki így mindent megtesznek, hogy fennmaradhassanak, és hogy fejlődhessenek, és csinálhatják a műsorokat, és akkor ideül, és azt mondja, hogy figyelj, ezekről a hírekről nem kéne beszámolnatok, meg engem nem érdekel, és akkor így ott áll a szerkesztőség, és jó, hát jó, és akkor mi a fasz van? De közben nyilván minden más hírt meg hozzunk le neked, mert te meg nyilván nem tudsz magadtól utána menni. Szóval azért neki is érteni kéne, hogy mi szükség van egy normális, független sajtóra. Szóval azt érti, hogy kell a pozitív része, de közben ő mondja meg, hogy amúgy mi legyen a hírszerkesztési elveik? Nem értem. Lehet, hogy nem a langyos vizes, akkor meleg biztonsági játékot kellene játszani. Most tényleg azzal hangsúlya beszél, mint hogyha 10-szer annyian követnék, és néznék őt, mint a Telexet. Ez különösen furcsa. Olyan sokan kockáztatnak olyan sokat, hogy véget érjen végre ez a rémálom. Most ő több... Mi? Másik példa. Ott van a kontroll. Tudom, nagyon sokan propaganda sajtózzák őt. Plusz a Partizán, szóval kettőről együtt beszél. Főleg az alapítási körülményeik miatt. Egyébként, ha megnézed a címlapjukat, akkor kiderül, hogy a propaganda sajtózás konkrétan nem igaz. Ja, hát nem olyan propaganda sajtó biztos, mint az Origo meg ilyenek. Személy összefonódás miatt nehéz, lehet teljesen független lapként tekinteni rá, de közben szerintem dolgoznak azon, hogy ezt megcáfolják, szóval ilyen szinten. A Kontroll egy korrektebb lap, de most ők a pozitív példa, ők is lehozzák ugyanezeket a fasságokat amúgy. Telexhez, 24-hez, HVG-hoz képest garázs cég. De foglalkoznak olyan dolgokkal, amiknek az ország jövőjére nézve tényleg kihatása lehet. A többi lap is foglalkozik ilyennel. Telexnek is most jött ki a például egy beszélgetés, ami a kifejezetten ilyen értelmes beszélgetés volt, ilyen pártpolitikamentes beszélgetés volt amúgy. Magyarország a legnagyobb probléma a közepesség, Egyensúly Intézet és a Telex közös műsorában beszélnek szakértőkkel dolgokról, és egy csomó jó műsoruk van, van a Transtelex, ami a erdélyi hírekről is beszámol. Igen, a Kontroll az meg más dolog, hogy igen, egy csomó hírt csak átvesz, de amúgy nyilván egymástól vesznek át. A Telex is átvesz a 24-től, 24 és a HVG-t, és egymástól veszik át, szóval ez most ilyen szinten ez nem olyan ritka, de hogy ezt azért a Kontrollt kiemelni, hogy egy csomó fontos hírről, meg fontos problémáról beszélnek. A Telexen is, meg 24.hu-n is olvastam hosszabb cikkeket társadalmi problémákról, és jól van ez így miatt, naponta végig kell futni ezeket az oldalakat, biztosítalak felőre, hogy vannak ilyenek amúgy. Rengeteg önkéntes alapon szerveződő szakmai fórum zajlik ma jelenleg Magyarországon. Igen, de az embereket attól még érdeklik a hírek. Most nem tudod rákényszeríteni az átlag ember a szakmai fórumokat, bazd meg. Most tényleg itt tartunk? Most már nagyon másról beszélünk szerintem. Érdekesek a szakmai fórumok, de hogyha kiraksz egy videó, ilyen videót és 10 nézik meg, akkor most mit csináljál? Nem csak erről lehet írni, és kell. Színekben állampolgári kezdeményezésből. Ezekről például a Kontroll nagyon gyakran ad hírt. Vízgazdálkodási kerekasztalok, gazdaságelmé... Amúgy legalább a Kontroll is megtalálta akkor az, hogy miben tud egyedi lenni, mert hogyha ugyanazt csinál, mint a Telex, meg a 24, akkor milyen létjogosultsága lenne? Az, hogy mondjuk a Kontroll lesz az, aki foglalkozik ilyen kérdésekkel is, akkor tök jó, mert a Kontroll is meg tudta találni, hogy ő miben tud mást és többet nyújtani, mint a többi lap. Ez tök jó. Közben amúgy csak szólok, ők is lehozzák egy csomószor a Fidesz fasságit. Szólok, a Telex, a 24 is hoz le ilyen értelmes cikkeket. Szóval ez csak egy elméletben, ahol a Kontroll csinál csak ilyenek, akkor is lehetne azt mondani, hogy jó, akkor mindenkinek megvan a maga nisse, és akkor tök jól össze tud állni egy portfólió, amiből tájékozódhat az ember, de a feltevés sem igaz, mert mindenhol jelen vannak ilyen cikkek, és a Kontrollon is jelen van, amit problémásnak talál. Heti elemzések, és érdekes, működik. Lehet, hogy érdekli az emberek. Annyira nem amúgy. A vízgazdálkodási kerekasztal nem fogja annyira érdekelni az embereket. Valakit igen, de annyira azért nem. És kicsit megint magas elefántcsontorony, ilyen szinten folytatódik az előző heti tematikánk, hogy értem, de hogyha tényleg az a célod, hogy kormány takarodjon a faszba, akkor meg kell érteni, hogy miért van az, hogy valakihez nem lehet egy vízgazdálkodási kerekasztallal szólni. Mert kifut a világból, ettől a szó összetételtől is. Az, aminek valóban kihatása van az életükre. Mert annak, hogy miket hazudozik Orbán és lepje, annak nincs. Hát... De van. Van hatással, mert ők vannak hatalomba. Az, hogy valami tisztás vízgazdálkodási szakértő mit mond, annak sincs hatása egyelőre. Lehet, hogyha ők megnyerik, és véghez viszik azt, amiről beszélgetnek, lesz, de igenis a regnáló hatalomnak a kijelentései hatása vannak az életedre, vagy ha más nem, akkor felháborodsz rajtuk, és minél jobban várod, hogy eltakaríts őket valami. Mondjuk a Tisza, ha éppen ő a legnagyobb kihívó. Ahogy annak sem, hogy milyen népszerűsködő intézkedéseket jelentenek be, amiket amúgy is a következő kormánynak kell kikasztani. Ezt már tényleg csak hülyeségeket beszélsz, ne haragudj. Lejön egy otthon start, és akkor ne számoljon bele róla a sajtó. Hát ez komolyan vehetetlen lenne, tényleg. Értem, hogy propaganda, értem, hogy mi miatt csinálják az Orbánék, értem, hogy kiürítik a kasszát, értem, hogy fenntarthatatlan, de nem lehet nem beszámolni arról, hogy mostantól felvetsz egy 3%-os hitelt, miközben amúgy nagyon sok hír fog ehhez kapcsolódni később. Ez egyszerűen nem működik, és erről valószínűleg biztos, hogy a Kontroll is beszámolt amúgy. Ezeket ismerjük, ez nem. Azért ismered, mert megírják. Dehogy nem hír, dehogy nem hír. Ez hogy ne lenne hír? Hír. És lásd csodát, a Kontroll hogy felnőtt alig. De a Kontrollon is megjelennek ezek a hírek. Sőt, ott nyilván kisebbek, lehet, hogy sokkal kevesebb a saját oknyomozásuk, saját kutatásuk, saját dolgaik. Fejlődnek. Persze, tök jó, de hogy nem gondolom, hogy a Telexnek a Kontrollt kell most utánoznia. Egy év alatt. Nem a Kontrollt akarom isteníteni, nekem aztán nem rokonom ott senki. Csak a Magyar Péternek. Megmutatni, hogy érdekes, ez máshogy is lehet, és érdekes, az is működik. Tudod, mi működik? Még láthatóan a Telex 24, meg ezek is működnek. Méghozzá kurva sokan nézik. Szóval azt úgy előadni, mintha az nem működne, de működik, sőt, sokkal-sokkal több embert érdekel. Szóval nem értem teljesen ezt a hozzáállást itt most éppen. Mindig az újságírói szabadságra megy a hivatkozás. Miközben volt egy megállapodás az adományozó... Nem volt. Nem, ezt te képzelted be. Milyen könyvek vannak itt, nézzünk körül, de úgy sem olvastam semmit, ugye. Amúgy egy csomót nem olvastam, de az alapítvány előtt azt talán olvastam. Ott a Halle Mary küldetés, az nagyon jó könyv. Vagy ott látom a Leviatán bukását, az az utolsó könyv, az melyik? Az egy jó sorozat, az 7-8 részes, az a Térség szaga, azt ajánlom amúgy. Ja, itt vannak jó könyvek. És a kiadó között. Adunk nektek pénzt azért, hogy elősegítsétek a rendszerváltást. Nem ez volt a megállapodás, szóval most itt megállapodtak az emberek, hogy miért adnak a Telexnek, a Telex megkapta a pénzt, és te ott harmadikként állsz, hogy de hát nem ebben megállapodtatok, hogy ezért adjátok a pénzt, és ott állnak az emberek, de nem ezért adtuk, haló. Miért kell belemagyarázni ilyen dolgokat? Hát, hogy ők már akkor sem így gondolták, ez oké. Okay. Más értelmezésben, más narratíva szerint értik a független sajtót. Igen. Rendben van, ez nem baj. Nem baj, de okay. Azért újságírók, hogy tudják, hogy mit gondolnak az emberek. És ha tudták, hogy nem azt fogják szállítani... Ne, ezt megint belemagyarázza a saját... Úgy van, én ezt gondolom, és ez biztos, hogy mindenki erre gondolt. Ez nem így van. Amit az emberek elvárnak, akkor miért fogadták el... Mert nem ez volt a megállapodás, te jó Isten! Miért ennyire biztosabban, hogy amit ő gondol, azt minden Telex, aki a pénzt a Telexnek adta, ezt gondolta. Miért gondolja, hogy... Biztos, hogy erre adták. Ha még erre is adták, miért gondolja, hogy az, hogy megírják ezeket a dolgokat, ellene megy ennek? Mert ez sem tény amúgy. Mert akkor ez így csak egy szimpla átbaszás. Meg az másik, igen, a független, az jogos. A független médiát ne befolyásolják a támogatók sem. Több lehetőséget kapnak a támogatóktól arra, hogy azt csinálják, amit ők akarnak. Ettől függetlenek. A független objektívet tudom, hogy már citok szó, csak azért, mert a ír magjának se tudnak megfelelni a kormány médiánál, de még mindig a független és az objektívhez is ezek a lapok vannak a legközelebb. Akkor ne kérjenek arra pénzt, amit nem akarnak. De nem arra kértek pénzt! Teljesíteni. És itt érted aggó... Az a baj, nehéz, az alapfeltevés a videónak nem igaz. A következtetés nem igaz. Közben vannak amúgy jó gondolatok, amin elvitatkozhatunk, néhány magas ló is van, ami megint indokolatlanak érzek. Így nehéz aztán elmerülni a részletekben, amikor az alapja nem igaz. Dom, nem ellened. Nem az itt a probléma, hogy Magyar Péter időnként felhúzza magát és elküld mindenkit a picsába. De az a probléma van, hogy elküld mindenkit a picsába, mármint főleg, hogyha az a sajtó. De nyilván a Magyar Péter is kritizálhatja a sajtót, és néha ezt nem úgy teszi, ami szerintem egy politikushoz illene, akit szeretnék hatalomba látni, de szerintem fejlődött ebben amúgy. Hanem ez a megállapodás. Nem ez a megállapodás. Két szereplő között. Nem az. De mi hiába mondjál még, nem az. A magyar nép, amelyik megelőlegezte ezt a bizalmat, a másik oldalon a szerkesztőségek, akik ezt eljátszották. De nem játszották el. Hát láthatóan rajtad kívül még biztos van, akinek van baja, de amúgy nem azt látom, hogy több ezeren felajánlották a Telexnek a adójuk 1%-et, és az emberek itt háborodnak. Nem azt látom, hogy lemondják a Telex előfizetéseket, mert azért van, hogy úristen, a Telex eljátszotta a bizalmunkat. Egyáltalán nincs ez. Szóval igazán, amit mondasz, akkor itt most mindenki háborogna. Mindenki lemondaná az előfizetést, és a Telex gyors meg is változtatná az irányát, de hogy te itt bevizionálsz, hogy átverték a sok embert, és így nézed az embereket, és ott állnak, ja nem, nekem ez rendben van, de átvertek, és mindenki háborog, ja nem háborog senki, csak te, aki valószínűleg nem is adott rá pénzt, és így, mint a bemenni egy boltba, és azt mondod, hogy titeket átvertek, és így, de hát nézd, hordom ezt a ruhát, amit vettem, és jó, hát azt a ruhát kaptam meg, amit vettem, de nem, átvertek, de mondom, nem, hát tök jó, rendben van, megfelel a funkciónak, amiért megvettem. És akkor még egyszer elmondod, akkor már csak, ha jó, ha itt furcsaságot beszél ez a bácsi, akkor inkább megyek tovább. Szóval nem értem ezt a magabiztosságot, ami árad ebből. 20 évet dolgoztam a magyar médiában kiadói, adatelemzői oldalon. Ok, az jó, az menő. Sok barátom van, nagyon sok szerkesztőségben. Biztos, hogy nagyon ki lesznek akadva rám. Nem lesznek, ez is egy kicsit olyan magas, hogy biztos kiakadnak az emberek. Nem gondolom, hogy ez kiakasztja őket. Azért annyira nem világrengető dolog ez, hogy most ez kiakasztja őket. Ez csak szeretted volna, hogy mindenki kiakadjon, lehet inkább az. A videóért, de leszarom. Annak jött el az ideje, hogy tökösek legyünk. Tökösség az nem a magas ló és az elefántcsontorony, meg magunk felszopása szerintem. Szerintem sokkal tökösebb azt mondani, hogy bazd meg, akár ő, akár a Győre Zoltán köpködni fog rám, mert sokkal populárisabb ízlés szolgálok ki, meg nem az a akadémikus politikáról szól, de cserébe eljutok olyan emberekhez, akikhez amúgy nem jutna el a közélet és a politika, és igen, köpködni fognak rám a szakértők, köpködni fog egy csomó ember, de eljutok egy csomó emberhez, aki kell a változáshoz. Ez nagyobb tökösség, mint fölülni a magas róla, és onnan köpködni, hogy miért nem mindenki úgy csinálja, mint én, és aztán meg csodálkozom, hogy nincs rendszerváltás. Mindig mindenki magába látja a tökösséget, hát nem tudom, azért meg azt is kijelenti, hogy én most mekkora tökös dolgot mondtam azzal, hogy mivel. Azért szobából eljátszani nagy forradalmát. El lehet, de azért ez a tökösség az, az ami Nepálban volt. De nyilván annak is van negatív volt, de ott azért megtanulták a politikusok egy 50 évre, hogy ne lopjanak el minden pénzt, és adják maguknak, és építsék le a demokráciát, és vegyék az emberek az összes maradék dolgot. Ott azt megoldották pár hét alatt, és ahhoz valószínűleg kellett tökösség. Persze nem mondom, hogy legyen itt is az, mert annak is voltak negatív dolgai, de lehet, hogy hamarabb elérik a változás, mint azzal, hogy itt YouTube csatornákról ordibálunk. Szóval nem gondolom, hogy én tökös vagyok, de azért nem gondolom, hogy másnak is így azt kell mondani, hogy én most más mondtam, mint te, úgyhogy én vagyok a tökös, és akkor én meg más mondtam, mint te, én is tökös vagyok. Együtt tökösök vagyunk. Lehet ezt a problémát már szőnyeg alá söpörni. Mert egy nemzet munkáját veszélyeztetik. Itt... Egy nemzet munkáját... Kicsit nagy szava. Társadalom küzd az életéért, és számít rátok. Barátaim, kérlek titeket, gondolkodjatok el ezen. Álljatok ki az emberek elé, hogy oké, ezt elbasztuk. De... Ez egy kicsit túl magabiztosan mondja ezt a hülyeséget. Elbasztuk, bár aki támogat, annak nincs vele baja, az emberek elolvassák. Láthatóan épül le a Fidesz, nem tudom, mit basztak el pont, de hogy elbaszták, mert szerintem nem tudom, mit vár itt most az emberet, hogy kiállatelesz, hogy mostantól nem számolok be a Fidesz dolgairól. Vagy... Tudod, ki baszta el? Az Orbán baszta el, a propaganda baszta el. Nem elbaszták, mert ők ennyire voltak képesek, és ezt akarták, de hogy a független sajtó többet van már lassan kritizálva, mint a propaganda, de értem. Legalább van a standardjaink felé, de ez mondjuk pont szerintem nem annyira jogosít. Teljesen rendben van, senki nem tökéletes. De aztán kapjátok össze magatokat, mert ebből most már elég. Ez is nagyon magas nekem ez a ló. Megmondom a 100 fős szerkesztőségnek, akik a lelküket kiteszik bazdmeg a műsorokért, hogy mit csináljanak. Nekem ez mindig furcsán hangzik. Értem, de szerintem inkább örüljünk, össze kell fogni mindenkinek itt szerintem, aki rendszerváltást akar, úgyhogy közben ne kényelmesedjen el az ellenzék se. Őket is kell kritizálni, őket is kell figyelni. Miért hatalomra kerülnek, százszoros nagyítóval figyelni, hogy nehogy valamit visszaéljenek ezzel, de hogy láthatóan a Fidesz ezt hamarabb megértette, mint ő vagy más youtuberek, hogy a változáshoz igenis olyan társadalmi rétegeket is az ügy mögé kell állítani, akiknek nem a mély jellemzés kell, akiknek a bulvár kell, akik a bulváron keresztül tudják csak értelmezni a politikát, akiket szórakoztatni kell, akik sokkal hamarabb érdekli őket a családi dráma Magyar Péter és a Varga Judit között, mint az, hogy milyen adópolitika van, és ez a réteg is kell ahhoz, hogy változás legyen, hogy egyszer valószínűleg egy társadalmilag tudatosabb országunk legyen, amihez egy új oktatás kell, az új oktatáshoz meg egy új rendszer kell, egy rendszerváltás kell, és aztán jó esetben ők csinálnak egy rendes oktatási rendszert, és ott majd értelmesebb ember, vagy nem értelmesebb, edukáltabb emberek, kritikusabb gondolkozású emberek jönnek majd az új generációkkal, mondom, legideálisabb esetben úgyse ez fog történni, és akkor erre lesz igényük, és ezt fogják inkább kiszolgálni a honlapok is, a híroldalak. De ahhoz először kell egy rendszerváltozás, ahhoz meg tömegekhez kell elérni. Úgyhogy szerintem jó az, hogy mindenki azt teszi bele, amit akar. Jó az, hogy Fülöp Viktor más témáról szól, mint ami szerintem, amiről mondjuk a Telex szól, mert akkor több aspektusát látják az embereknek. Szóval nem gondolom, hogy mindig azt kell gondolni, hogy amit én csinálok, az a egyetlen helyes út, hanem ez egy csapatmunka amúgy szerintem. Szerintem ez egy értelmes ember amúgy alapvetően, kicsit magas lovon ült itt pár dolgot illetően, de hogy alapvetően jó néha videókat megnézni, hogy nem cringe az ember, hanem ha nem is ért vele egyet, gondolatokat ad, el lehet gondolkozni dolgokon, tovább lehet vinni, van, amivel nem értesz egyet, valami azt mondod, hogy ez nem is rossz ötlet, stb. Jó néha ilyen videókat is megnézni, úgyhogy ilyen szinten ajánlom a csatornáját, iratkozzatok fel, egy másik irányból világítja meg a dolgokat. Tök jó ez is. Hát nem tudom, miben egyezzünk így? Így a nap végén. Még eltűrjük azt pár hónapig, 6 hónapig, hogy hát igen, ezek az oldalok beszámolnak a Fidesz minden fasságáról. Cserébe 6 hónap múlva már úgy számolnak be a Fidesz összes fasságáról, hogy mit vergődik az ellenzékben, hogy összeomlik a propaganda nélkül az egész szutykos gépezetük. Remélem, hogy ezt is megnézzük, hogy a mesterséges milliárdok és propaganda nélkül hogy omlik magába ez a hazugsággyár. Addig meg hagyj röhögjünk a fasságaikon. 15 éve teljesen uralkodnak felettünk. Szerintem kevés jobb módszer van, mint a hatalom arc arcába nevetni, nevetségessé tenni az egészet, mert elveszti az összes erejét. Az összes ereje, ami az, hogy azt hiszik, hogy még félünk, azt hiszik, hogy még relevanciájuk van, miért úgy érzik, hogy nincs mögöttük az a megfélemlítő erő, még jobban fognak vergődni, pedig ennél jobban már azt gondolom, mert nem lehet vergődni ennél jobban, de nekik azért sikerülni fogna majd. Izgalmas 6 hónapjon, mindenki számoljon be, ahogy tud erről a következő izgalmas 6 hónapról, és örüljünk még a maradék független médiának, és aztán majd, amikor ott állunk áprilisban, remélhetőleg kitaláljuk majd sok vitával, nem fogunk ott sem mindenben megegyezni, de reméljük, hogy 6 hónap múlva azon kell gondolkoznunk, hogy építsük újra ezt az országot, bazd meg. Hogyan építsünk egy új országot, egy új médiát, hogy találja meg akár a Telex, akár mi a helyünket ebben az új Magyarországban. Bárcsak ezen kéne már gondolkoznunk. 6 hónap, remélem már csak annyi. Na szabad.